Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima. Marea e albastră, tu ești frumoasă, asta-mi spune inima. Nu mă întreba, tot ce-mi spune inima. E vina mea, fac ce-mi spune inima. Ce-mi spune inima.